نوای نی. برنامه شماره 23، نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیر مؤس، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. صدا بردار غلام رضا ملکوتی، تهیه کننده برنامه مهدی سدیفی. نوای نی. بشنو از نی چون حکایت می کند، و از جدایی ها شکایت می کند. که از نگستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. به نام آن معبود یکتا که مطلوب عارفان است و منظور عاشقان، و درود گرم به همه خداجویان صاف ضمیر که دلداده جمال حقیقتند و رهروان طریق فضیلت، و با استعانت از پروردگار و طلب توفیق از وی سخن امروز را آغاز میکنیم. ما ز جام فیض جانان زنده ای، ذاتش سودای او تابنده ای. دعا و نیایش و راز و نیاز با معبود و خالق هستی امر فطری و طبیعی است. آدمی از آن زمان که در پهنه خاک پدید آمد، همان گونه که به قضا و آب احساس نیاز کرد، بدین نیاز معنوی نیز پی برد که در جهان نیروی نهانی وجود دارد که می تواند او را در شدائد و سختی ها یاری و مدد کاری کند و به دو آرامش و اطمینان بخشد. از این رو به وسیله نیایش ارتباط خود را با آن قدرت پنهانی برقرار ساخت و از او یاری جست. آن روز که آتش محبت افروخت، عاشق روش سوز ز معشوق آموخت. از جانب دوست سرزدیم سوز و گداز، تا در نگرفت شام پروانه نسود. اگرچه دعا و نیایش این وسیله متعالی که روح آدمی را تلطیف نموده و او را به فراسوی جهان ماده سوق داده و به اوج آرامش و اطمینان میرساند نیز، چون بسیار دیگر از اعمال مذهبی سبب برداشت‌های منفی و مقرضانه شده و دعا را وسیله تخطیر و جبران ضعف‌های انسان دانستند، اما آنان که از حقیقت دعا آگاهی دارند به روشنی می‌دانند که نه تنها دعا وسیله تخطیر و جبران ضعف نیست، بلکه خود موجب تحرک و کوشش بوده و تقویت کننده قدرت انسان در مقابل مشکلات و وسیله پای مردی اوست. نیایش به آدمی اطمینان و آرامش درون می بخشد و انسان با استمداد از منبع لایزال قدرت به استقبال خطرات و مشکلات می رود. ای دهند عقل ها فریاد رس، گر نخواهی تو نخواهد هیچ کس. اما دعا فرمان پروردگار است که در کلام مجید مکرر بدان امر فرموده که مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، و این از آن روست که روی دل مشتاقان را فراسوی خود کند و جانشان را از پرتو انوار ذکر روشن و منور سازد، و نیز عاشقان شوریده را هیچ سخنی و هیچ چیزی خوشتر و دلپذیرتر از یاد محبوب نیست. آنان با این شهد جان پرور مذاق جان خود را حلاوت می بخشند. ای خدای پاک بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. ای دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو مهابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، وین چنین اکسیر ها زسرار توست. ای خدای پاک بی انباز و یار، جرم ما را درگذار. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. توی گرچه جوی خون بود گرچه جوی خون بود نیلش کن ارباب معرفت را درباره دعا دو گونه برداشته است. گروهی که در مقام رضا قرار دارند اگرچه همه ذرات وجودشان ذاکره است اما به زبان چیزی از حضرت حق تقاضا نمی کنند، چرا که آن را مخالف ادب و آیین معرفت می دانند و گویند معنی تمنا آن است که بدان چه دوست مقرر و مقدر فرموده خوشنود نیستی و چنین عملی خلاف عشق و معرفت است و زبان حال اینان چنین است. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. و از همین نظرگاه است که مولانا گوید می شناسم من گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد در دعا، خاموشند و نعره تکرارشان می رود تا عرش و تخت یارشان. و گروه دیگر گویند معنی تقاضا و تمنا ابراز ناخشنودی از تقدیر حضرت حق نیست، بلکه امتثال امر اوست که بدان فرمان داده است و از او آن را باید خواست که او می خواهد. و مولانا خود از این گروه است. و ضمن داستانی و پس دعا را با سخنانی بس پرشور رقم میزند که اینک میشنویم. آن یکی الله میگفتی شبی تا که شیرین گردد از ذکرش لبی، گفت شیطانش خموش ای سخت روی، چند گویی آخری بسیار گو. شوریده ای سودایی در دل شب خدای را همی خواند، تا با حلاوت نام او مذاق جان خود را شیرین سازد. ابلیس بدو گفت ای شوربخت بی حاصل، تو را از این همه خدای گفتن چه سود؟ مگر او تو را یک بار پاسخ گفت که چنینش میخوانی؟ می نگاید یک جواب از پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خزر را در حذر. گفت این از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای. گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد با. آن دردمند سوخته جان لب از گفتار فرو بست، و دیگر یارب یارب نگفت. خضر پیامبر را در خواب بدید که از وی میپرسد از چه رو دیگر نام معبود خیش بر زبان نمی آوری؟ او به پاسخ گفت از آنکه هر یارب گفتم لبیک نشنیدم، بیم آن دارم که از درگاه حضرت مردود و مترود باشم. گفت خضرش که خدا گفتین به من، که برو با او بگو ای ممتحن. نیم که آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. نی تو را در کار من آوردم، نه که من مشغول ذکرت کردم. حیله ها و چار جویی های تو جذب ما بود و گشادان پای تو. خضر آن هرمان زده نومید را گفت که مرا از حضرت خطاب آمد تا تو را اعلام کنم که همان الله گفتن تو این لبیک است، و مگر نه این است که او تو را بر سر این کار داشته است. این سوز و گداز و درد و نیاز تو حاکی از رابطه تو با او می باشد، که اگر او نمی خواست تو هرگز روی بدان درگاه نمی آوردی. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیم شبی دفع صد بلا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. ز بخت خفته ملولم بود بیداری، وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. که سوز تو کارها بکند. دعای نیم شبی دفع صد بلا بکند. حاجت و نیاز به دو بردن خود برهان جذبات و کشش های اوست و دلیل عنایت و توفیق وی، که اگر رابطه در میان نباشد و جذبه او نرسد هرگز چنین حالت دست ندهد و کس روی بدان درگاه ننهد. از لطف تو هیچ بنده نامید نشد، مقبول تو جز مقبل جاوید نشد. مهرت به کدام ذره پیوست دمید، کان ذره به از هزار خورشید نشد. آری، چون او خواهد که روی دل بنده ای را فراسوی خود کند، دردی را بر او موکل دارد و او را به محنت و اندوهی مبتلا سازد تا بدان درگاهش کشاند و به فیض دیدارش مباهی فرماید. ای جان جهان، فدای چنین دردی باد. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی تو خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دل بردگی است. آری، چه جان پرور و دلنگیز است دردی که ما را بدان درگاه برد و روی دلمون را بدان حضرت کند. خوشا حال آن درد مندانی که به چنین نعمتی سرفراز آید. پروردگارا، ای که دگرگونی دلها و اندیشه ها در قبضه قدرت توست و ای که تحول اوضاع و تغییر احوال در پنجه توانای مشیت و اراده تو می باشد، جان ما را با غمهای فاخر و متعالی و درد معرفت خیش گرمی و شور بخش و وجود من را از عشق و محبت خود لبریز فرما. با پرتوی از اشراق نور خیش جان تیره ما را روشنی بخش و از قید خودخواهی و غرور و حسد و کینه آزاد من ساز و قدرت ستیز با هواهای نفسانی را به ما عطا فرما. ما را از حزیز تمنیات و تمایلات پست و تعصبهای کور و بیمنطق برکش و به اوج قله ایثار و گذشت و محبت برآور و به محفل قرب و بزم انس خود رهنمون باش که تو بر هر چیز توانایی. نی از تو حیات جاودان میخواهم، نی عیش و تنعم جهان میخواهم، نی کام دل و راحت جان میخواهم. هر چیز رضای توست آن میخواهم. شرح آرزوی پیروزی برای شما عزیزان، تا برنامه دیگر خدا نگهدار.